Opsi, a galiečen pošukavon. Kavata, kavata u dengiz nei kešte kambu. Tu pekan bakarenin? Bale, bale, au gan mashika koya kirdo tava, lagal khoya da naiba. Ay Lina, Lina j lagal khoya na aban? Bale. La chue. La chue. خمد نبی تا اساج ل درگ کدای. ای دکتر سمیرا بانگ دکات. هرو بانگ دکات ایمن. ها تو این حیات خیراکا. بی. اما سیم جاره لینا راب کات. وانیا. دوالی بردکم. نمان توانی رزگاری بکن به های تخینه و اکا فریای هیز نکاتی. سیف روپوز مکلیتان خوش نبم. کشتی جنگی کمان لدست داو بوی ایوشو لینا اون بوا. سبارت به ایوش دو بریاری خو مدم تیگیشن استبرونو ون بن لبر چاوم بلا گورم لینا لسر کشتیکا نبو ایده چویه ها اگه من لینیا کشتیکش نقوم بو هتا ایساش نزنی لینا لی چویه نگر ایو هولتان ندارزگاری کن بست دکتور عدنان کشتی جنگیکی تقاندو تو ایش بر پرسیاره لمردنی لینا و برینداره کن گواتا تو لکو بی بوتی ماره نکردن لکو بوید ها بیم بلا تو لکو بوید نخير اما فرمانا خزانكات اكوجين اگر برياركات جبجي نكيت تيقشتي خان مكام داويلي بلنكم سرم قالا يستا خلقي لاديكا هميان كوب كرو دواي اوش بيان ببو اوشيني كشتيكي ناميقي لينقوم بوا تيقشتي ماني قورم ايمين تيبكم خان مكام تو برو بو ناو ديو هر اميريكي بياني تو برزق اكني كشتيكا دبرو دي بله گورم لواس تقینوی کشت زنجکا اگر نمی بلایوا کاری چی سیره ونیا نمرون مبان کن خیره بله بو چی یک سد دست بسرکان ناکوزی اگر ناکوزی همیان لید حالا گرنو تو لرمکی عدنان ترسی نمرو چی؟ امزاران بیتوی کشم تگشتید براستا هیوادارم رازگو بید نمرو لقصکانتا تگشتی عبدو بله آیا ازانی تقمنی من بشی چند ماو عبدو بله ازانم زوربی تقامنی کن لناو کشتی زنجگه دابو کواتا اوی که ماو بشی شرکی تر ناکا بله فرمانم پیدا هم دستی پیو بگرن براستی چه یکی زور خوشا زور دمی که تامیم نچشتو ازانید چهر نوز من چیه گورم نکشتی من ماو نتقامنی منه ایناش من دست شوا اهلی ربا جمعنی الان گورم کشتی که رزگار اکینو لباتی لیناش دست بسرکن لگل خوما نابید چند پیشک من پیویسته با کشنی دست بسرکن، ها؟ اگر روزه خور به دست بینین، پیویست من بکشتی جنگی که نمیند، اوش لبیر نچه، ایم سروشی املا دیین. راسته که، اما زوردون خوش کره یا. باشه سبر رو. بله گورم. صاگیشی گوره هم دمی که صاگم نبینی و موکو موکو وره بلا موکو بسته موکو براشتی موکو موکو موکو موکو خیره که سمیره دیر روی Wish, wish. رزگار کرد عدنان؟ ای کوری کی چن سیری؟ لیت خوش نبم، لیت خوش نبم ها؟ جیب خانه کم. عدنان برو رای کن. براسا. ها پیام رو دینه لکوی فارز لناوش کودا کده وابزانم کز لوی نای دوزده تا کس چیگه چاگا کنو آماده کن بو روشتن هر جیز رگان پینادم نایلم برون ای امدارش کن بلا بکرینی فارز داد لیه کن بکرینی اینی بوی خلچی توشی آزار نبن اما ورزی دروینه پیویست خلچی ایشو کارکانی هم کن پیویست خلچی دروینه بکن چون که ورزیتی اگر همو خلچی سرقالی چاکر نوی کشتیکه بن ناگین آمد چون که کشتیکه لآسن دروز کراو ابه پوشو کای لادیکه همو بسوتینن بو توان نو راز کرنوی آسنکان هر وحاج نانی لادیکه خریکی دروز کرنی چاروکو گوریز بنو بمشه ویج رگای ایشان لی ایجیرید ده گشتم ویب تقینرو که جاری کتر چاک نکیه تو فارس ایستا بار پیشان لیب گرینو بارو تکم پر کردو لکرستی چی میاییو کشتیکه پارچه پارچه آکین هر همو یا تقینی نو باشا او دنگا دنگا چیا ای چن پیاوی کی ترسنو کم چی روی داو همو یا لیرن او چیا ای خواهی جان او همو خالکه چیه خواهی جان چیه کن لیره ای خواهی جان خواهد نکم ای خواهی جان خواهد نکم چی لیو لخواه بزیار بشکوره توانم بپیو بوستم سپام خلچه همو لیرم فر ابی خیراب کهیم اه اه خواه چند بی بختم خوار نکم هموی رجاوا شوینکم نی خومی تیاب شرموا آی خواه او چیب کم ایسا اخ ببوره کافی اخ لینا آی چند شوینکی چاکا با خوش شرنوا اوشتا تیرت یا لینا با پیرم بکاری هینا دکتور رامی مروفی که گوره بم بو نیو عدنان لکوه ها لینا چو بولا دیکا کواتا هر دکمان تنیاین دوائی ماوی که دورو دریش امرم لبرسا امرم لبرسا لیره ماسی بلزتی لیه کابتن ماسی کانی زور خوش افاله بیرمتی بیرمتی عزیزکم با لینا بوچورو لینا بوستا لینا بوستا چاورمكا لینا لینا لینا چاورمكا لینا او خلقا چی بسراتوا فیکی لیرنیا فیکی چولککا براسی امنی چی سامناکا اما چیا کاتا لناو کشتی کدابوم ام باردو خم دیوا بله پاسوانکان زور باوریای و اشگا گرن ابی زوب چینه ناو کشتی اکا وای ای درگا کم با تو سیری فارس ها؟ بابچینه جور او با دانانی قنبلکا دی خیره بابرو قنبلکا دانی دستونکا به هواشی کتایی هد سیر نیا؟ بزود رین کات کنی کشتی اکا اگری لگل حلچونی دریاکا دا کشتی اکا جگوی تر ره او پی موتی چه بجی که بله فرمان ادم کشتی اکا رایشن بناو دریاکا چند بیا دنگن نمرون کیویا؟ چو با دو عدنان دف گره زور چاکا لکوه ها نامی قیشی لگل ها زانیم لکنه دریا کن وانی ها چوانی چوان اده خیراکم حتا خلکی لاده کن نمردون باست بله امرین همیان پیامو تی درام لگات آمکا باورم پیف که خاکی لاده که همی امرن گرنگ نیه بلا ما حزیز بچارد ناکم للای خاکی لاده که نازاری تون که اکسازای دکتوری بلا هم للای من نا ادنه لکوه پیام بله خیره لکوه پیام بله اگر پیام ناله یساو کشم که گشتید ات کشم ابی خیراکم باورم پیب که نازهنم دوام لیه که باوری پیب کم نمرو چی و هیلیه کردی پیم بله چی و دامت داخا یادم دامت داخا استا وقت سب کن خان مکم وقت ساعتر بیر که تو عدنان ها لینا جمله لینا باق مکا فارس لینا عدنا چند خیال بلایی بیا نفسی لکم بره فریم کمت فریم کمت آوی لینی شکاو تیغیستی؟ فارس همشتک تو آوا چی؟ فتیله کتر بوا تازه بکر نه بازار اکتیر بینو نالچکه زور سامنه که فارس حالچون و داچونی دریا آساییه وانی فارس من دلم زور بخیره ایلیه داد عدنا سی دریا که دریا که؟ او چیا؟ چی روی دوا؟ ها؟ دوسته ناکی؟ عدنان، سیری دریا ککا بنا حلت بی، تو نازانی من چیم؟ نمرو! ها؟ ها؟ وزی لبینا! وزی لبینا نمرو! ها؟ ها؟ دهی ورنه بیش آوا عدنان عدنان خیلی دریا کبکه عدنان عدنان خیلی دریا کبکه خیره عدنان عدنان خیلی دریا کبکه دهی مینا بخصه دگا مینا بوستا عدنان چیه که راوستا بچه دی راوستا راوستا عدنان زیریانی بهز؟ زیریانی؟ راکر! زیریانی بهز بر راکر! زیریانو! راکر! خودم شرنو! باستن! باستن! عدنان! خود بده به دست و تانه کش راوی! خود بده به دست و پیتالم! تکه تانه یکم راکر! جمعه بگرن! زیریان بر روی راکر! فیه خود اکن! تکه دل یکم! راکر باشونه برس اکن! باستن! اوی بزوله تاوی کشم! نایشن! عدنان و ازانی باور بدروکان لکم عدنان قصب که تو راست اکید دی قصب که عدنان و ازانی باور بدروکان لدکین نانو ازانی باور به دروکان تکم راکن اخیر راکن برو بسیر و خیر راکن دیم ابری ابری زیریان ادن اشیر سمیره چیه کلمه برو اما چیه که سمیره؟ زیریان خیرم جوله اما چیه سمیره؟ رابکن رابکن زیریان برد پدستی خود برد اگری عدنان اما شا که تیو قصانیه سری ایب که یادنگ با برد دیش آوا دیش آوای نم کشتی باشا چون علیت با آبید خیرات اینا کشتی که دی خیرات بروان ببروین اینا ببروان دمیره ببروین من احلق بید کشتی دل سر درگه که وسته ایو تو بی خلکی لادیه که سلامت بین ایستان بردوامی لسر اتر چی ها خود گل مکا ایستان رو تایی بسه بسه ایم اسکین خو من ادیم دسته با باشه ایستا بود وزر بود وزر رو کوکاپ نه هست منو کشت یکی خواهم نه ببروید نبازدن خواتن لگل آی چند کوریکی هست نبازدن